د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی بریا رنگ دی فتح دی طالبان دی مظلوم ولس قرار دی رنگ دی فتح دی طالبان دی مظلوم ولس قرار دی ځواک دی الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د تیارو د نېزو غشو په ځل کې مولیدلې سپین سهار دی د نېزو غشو په ځل کې مولیدلې سپین سهار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د غازی جانان پیغام دی د بری زیری چې بهر زمون د هیلو ځي د خپل منزل په لار دی چې بهر زمون د هیلو ځي د خپل منزل په لار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی د غزا په ډګر اوري درنو مرمو قطار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی ځواک د الله اکبر دی مست تور شرنګار دی د زاهد صافي ولس دی په غیرت او ننګ ودان دی د زاهد صافي ولس دی په غیرت او ننګ ودان دی دلته مات هر زور ور دی هر مغرور دلته په دار دی دلته مات هر زور ور دی هر مغرور دلته په دار دی ځواک دی الله اکبر دی مست تور